De burgemeester zal zo wel terug arriveren. Ik wou jullie alvast laten weten, wat gaan wij dan doen? Ik ga jullie zo meteen, als de burgemeester terug is, uitnodigen om achter mij aan het pad te gaan bewandelen. En dan gaan we in essentie, natuurlijk langs het hele pad, alles is te zien en te beleven. Maar we gaan in ieder geval ook 3 kunstwerken onthullen. De telefoon in de wind. Prachtig, gaan jullie zien. Met wat praatjes erbij. Natuurlijk, de jeugd is de toekomst. Want ja, dat is gewoon wat het is. De jeugd is ook de toekomst. En als laatste gaan we naar de gedachtentafel. Dat is een rondje Loop van de Hoop. Dan hebben jullie alles zo'n beetje gezien en wellicht ervaren. En dan ronden we af om 16:45, als we aan het eind van het pad zijn, met een borreltje waar jullie allemaal van harte voor uitgenodigd zijn. Dus dan hebben we het pad gelopen, beleefd een klein beetje. Natuurlijk anders dan dat je dat normaal gesproken zou doen, want we zijn nu met zoveel dat het vooral een beetje een eerste proeven is. En je mag het zien als een uitnodiging om zeker nog eens terug te komen en dat in rust en stilte en zelf nog eens even uitgebreid te beleven. Dus dat is wat we dan zometeen gaan doen. Oh, jazeker. Er wordt van alles ingefluisterd. Let op, Martijn, er is ook nog muziek onderweg. Dat is mooi. Daar eindigen we ook mee, denk ik. Josien, ben ik nog iets anders vergeten te zeggen? Zeker. Dus nog veel. Dus als je goed om je heen kijkt, zie je ook QR-codes. Dus er is ook een digitale route te beleven. Dan kun je die scannen en dan word je uitgenodigd om een opdracht te doen, een reflectie te beleven. Nou ja, daar kan van alles tussen zitten. En voel je vooral vrij om dat te doen. Voel je uitgenodigd om daar al een beetje al lopende mee te experimenteren. En vooral te zien als, hé, dat wil ik een volgende keer ook nog wel eens beleven.